To program Trzeci Polskiej w Radio. Piątek, 9 czerwca, jest 9. Justyna Łączka. I Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. To już niemal pewne. Brytyjscy konserwatyści nie będą rządzić samodzielnie. Za chwilę połączymy się z Londynem. Amerykanie, ale też Polacy żegnają zmarłego 2 tygodnie temu Zbigniewa Brzezińskiego. Jak dużo zabiera nam państwo, pokazuje dziś Dzień Wolności Podatkowej, który przypada dziś. Do rozstrzygnięcia pozostał mandat z jednego okręgu wyborczego. Dobiega końca liczenie głosów na Wyspach Brytyjskich, ale wszystko jest już jasne. Rządząca partia konserwatywna wygrywa wybory, ale traci większość w parlamencie. Partia Theresy May nie będzie mogła samodzielnie rządzić. W Londynie jest Adam Dąbrowski, z którym mamy połączenie. Witaj, Adamie. Dzień dobry. I czy to jest zaskoczenie? Daily Telegraph, Guardian, Dziennik Gai dzisiaj mówią jednym głosem. Na pierwszych stronach tych pierwszych porannych edycji jedno słowo. Szok. Premier May chciała pokaźniejszej większości. Mówiła, idzie Brexit, wesprzyjcie mnie. No a po tych wyborach większości nie ma wcale. W tym wyścigu nikt nie dotarł do mety. Wybory na Wyspach to są takie wyścigi. Wygrywa w nich ten, kto okręg po okręgu, mozolnie od londyńskiego Westminster przez Bath po szkockie Berwick, Roxbridge, Selkirk mozolnie sobie uzbiera wystarczająco wiele punktów, żeby przekroczyć tę magiczną linię 326. Nie przekroczył jej tym razem nikt. Przypomnijmy, Theresa May nie grała tu po prostu o zwycięstwo, które uzyskała, a o zwycięstwo wyraźne. Tymczasem Times dzisiaj wyrokuje, wielka zagrywka hazardowa zawiodła. Daily Mail dodaje, Brytania na ostrzu noża. Dziś Brytyjczycy budzą się z wieloma pytaniami, choćby z pytaniem o to, co z negocjacjami brexitowymi, kto je będzie prowadził. No i jest jeszcze jedno pytanie, czy Theresa May zrezygnuje ze stanowiska? To były najnowsze informacje z Wielkiej Brytanii, której mieszkańcy wybierali parlament. Adam Dąbrowski, dziękujemy. A w serwisie kolejne informacje. Małgorzata Sadurska, która w poniedziałek przestanie kierować kancelarią prezydenta, ma kompetencje, żeby podejmować decyzje w PZU, zapewniał w Trójce poseł PiSu Jarosław Sellin. Przejście Sadurskiej z polityki do biznesu krytykuje opozycja, natomiast poseł Sellin nie widzi problemu. W takim miejscu, do którego aspiruje pani Małgorzata Sadurska, którą osobiście znam i bardzo cenię jej kompetencje, jej fachowość, we wszystkich miejscach, gdzie dotąd zawodowo się znajdowała, tutaj kompetencje są. I naprawdę no, nie powinno być tak, że jeżeli ktoś ma tego typu doświadczenie, a przez jakiś czas był politykiem, to już nie może do tego doświadczenia wrócić. Niedawno z funkcji wiceprezesa PZU zrezygnował były poseł PiSu Andrzej Jaworski. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że na tym stanowisku Małgorzata Sadurska mogłaby zarabiać nawet do 90 tysięcy złotych miesięcznie. W Stanach Zjednoczonych odbędzie się dziś pożegnanie zmarłego przed 2 tygodniami Zbigniewa Brzezińskiego, stratega międzynarodowego i byłego doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera. A ci, którzy go znają, podkreślają, że jego przywiązanie do Polski było ogromne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zbigniew Brzeziński urodził się w Warszawie w 1928 roku, jednak w Polsce spędził tylko kilka lat życia. Jego ojciec był dyplomatą, który był kolejno wysyłany na placówki do Niemiec, Związku Radzieckiego, a tuż przed wybuchem II wojny światowej do Kanady, gdzie pozostał z rodziną. Zbigniew Brzeziński zachował jednak znajomość polskiego i czuł się Polakiem. To on stał u boku prezydenta Cartera, gdy w 1980 roku Polsce groziła radziecka interwencja. Z upoważnienia prezydenta dzwoniłem do papieża, by go uprzedzić, że to może nastąpić, że to jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi. A jednocześnie wysłaliśmy jednoznaczne ostrzeżenie do Brzeźniewa. Wspominał po latach w wywiadzie dla Polskiego Radia. Sen Zbigniewa Brzezińskiego i Jan podkreśla, że jego ojciec kochał zarówno Polskę, jak i Stany Zjednoczone. Był lojalny i oddany swemu adoptowanemu krajowi do samego końca, ale nigdy nie przestał kochać swojej ojczyzny, a miłość ta z czasem stawała się coraz większa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mieszkańcy Warszawy dzisiaj od południa, także jutro będą mogli wpisać się do księgi kondolencyjnej w Belwederze. Gdyby podatnik wszystko, co zarobi od początku roku, oddawał państwa, to od dzisiaj mógłby wszystkie zarobki zatrzymać dla siebie. Dzień Wolności Podatkowej właśnie dziś przypada, ma pokazać, jak duże są obciążenia podatkowe obywateli danego kraju. Polska nie odstaje od innych wysokością podatków, ale wciąż są problemy z efektywnym wykorzystaniem. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smicha. W różnych krajach poziom wolności podatkowej jest nie tak odległy od polskiego, przy czym różnica polega na tym, że jednak obywatele mają świadomość, tak jak chociażby obywatele Szwajcarii, że zapłacone podatki otrzymują od rządu bardzo dobrej jakości serwis, czego nie ma w Polsce. Czyli płacimy podatki, ale żeby skorzystać ze służby zdrowia czy z ochrony bezpieczeństwa, musimy ponownie za to zapłacić. Dodajmy, że idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz obliczenie zaskoczenia pojawiły się w 1900 roku. Wtedy to koszty rządów federalnego i stanowych, jak nazwał te wydatki laureat Nagrody Nobla, profesor Milton Friedman, wynosiły 2% ówczesnego PKB. A w tym serwisie to już wszystko. Teraz czas na sport. Studio Krzysztof Łoniewski. Na ten mecz w Roland Garros ostrzą sobie zęby kibice tenisa. W drugim półfinale spotkają się demolujący kolejnych rywali i walczący o 10. wygraną w Paryżu Rafa Nadal i młokos z Austrii Dominic Thiem, typowany na przyszłego lidera list światowych. Na potwierdzenie tych przypuszczeń rundę wcześniej zaskakująco łatwo poradził sobie z samym Nowakiem Dżokowiciem. Wcześniej na kort Filipa Chatrier wyjdą Andy Murray i Stan Wawrinka i tu też nie powinno być nudy. We wczorajszych półfinałach w turnieju pań nie było jej na pewno. Były trzy setówki wygrane przez Simonę Halep z Karoliną Pliczkową i przez Jelenę Ostapienko z Timeą Baczyński. Po tenisie królowa sportu i bardzo dobre wiadomości z Rzymu. Tam w mitingu diamentowej ligi Adam Kszczot potwierdził, że jest biegaczem klasy światowej i zostawił w tyle całą konkurencję na 800 metrów. Kamila Litwinko była druga w konkursie skoków z wyż. Od porażki pracę z reprezentacją naszych piłkarzy ręcznych rozpoczął tymczasem Piotr Przybecki. Polska przegrała ze Szwecją 27-33 na towarzyskim turnieju w Norwegii. Nasze szczypiornistki z kolei dziś w Astrachaniu spotkają się z Rosją w barażu Mistrzostwa Świata i mogą zderzyć się ze ścianą. Gospodynie to aktualne mistrzynie olimpijskie. Rozgrywająca Monika Michałów jakby o tym zapomniała. Skupiamy się na tym, co po prostu potrafimy. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowane, więc myślę, że nawet to, że gramy u nich, to nie będzie miało dla nas wielkiego znaczenia. Przypieczętować to zwycięstwem, wrócić z uśmiechem, powtórzyć to wszystko w koszalinie i będzie dobrze. Brzmi to jak science fiction, ale kto wie, może w tym szaleństwie jest metoda. Rewanż, jak usłyszeliśmy, w Koszalinie 15 czerwca, dodajmy. W kraju wygląda na to, że do końca zbliża się finał w polskiej lidze koszykówki. Stelmet Zielona Góra po wyjazdowej wygranej z polskim cukrem Toruń wygranej 81-78 potrzebuje do tytułu tylko jednej wygranej, a kolejne spotkanie rozegra we własnej hali. Na własnym lodowisku Pittsburgh Penguins pokonali Nashville Predators aż 6-0 i prowadzą w finale Ligi NHL 3-2. To było najmniej emocjonujące spotkanie ze wszystkich tegorocznej finałowej serii. Już pierwsza tercja pokazała, kto będzie rządził w tym meczu. Gospodarze w tym czasie gry zdobyli 3 bramki, co ciekawe, oddając tylko 9 strzałów. Z tego powodu trener Nashville ściągnął fińskiego bramkarza Pekkarinę, świetnie broniącego w poprzednich pojedynkach. Druga część zaczęła się od podwyższenia przez Penguins prowadzenia i kwestia, kto zwycięży, była jasna. W trzeciej tercji przy prowadzeniu gospodarzy 6-0. Więcej na lodowej tafli oglądaliśmy bijatyk i przewinień niż solidnego hokeja. Nowego mistrza Ligi NHL możemy poznać już w niedzielę. Stanie się tak, jeżeli Pingwiny wygrają wyjazdowy pojedynek z Nashville. Z Miami, Jan Pachlowski. Tą informacją kończymy sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Bardzo ciepło dzisiaj. Na Podlasiu 23 stopnie, około 25 w centrum i aż 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według Twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę ProfitLease dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko.

usłyszysz ich kroki, o ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa do lary. W oczach niknie ten świat. Elsztat. Oczy kamienic z płyty Elstory, polskojęzycznej płyty grupy Elsztat. Przed tygodniem awans o 5 pozycji na 33. Zobaczymy, jak będzie dziś po 19. Przypomnę raz jeszcze, bo przed chwilą zadrżałem. Strona listy przebojów programu trzeciego miała przerwę techniczną, ale już wszystko w porządku. Na 10 utworów możemy głosować do 12. Co przed tygodniem na pierwszym miejscu? Oczywiście Nieboskłon. We'll be right back. 21 minut po 9. Pan Zbyszek napisał, że w Nieboskłonie znalazł inspirację utworem Immigrant Song grupy Led Zeppelin. Bardzo dobry wzór, jeżeli. A dziś w LP Trójce o 9.40 Jan Niebudek i Świat Kultury. Nasza płyta tygodnia. Dwie sztuki dla Państwa. Roger Waters, Is This The Life We Really Want? Po 10.00. Piosenka dnia Liam Gallagher, Wall of Glass po 11.00. I naszym gościem o 11.25 będzie Andrzej Nowak z zespołu z Łebsy, który przyniesie najnowszy album grupy Duma. Do rozdania mamy zaproszenia na galę talentów Trójki. A teraz pierwsza rocznica. Za 5 minut będzie 9:30. Zadzwonił właśnie Piotr Baron z Rzymu, meldując, że będzie w niedzielę znów przy Myśliwieckiej. A my dziś w LP Trójce zajmujemy się notowaniem 385. listy przebojów programu trzeciego. To był 8 dzień lipca roku 1989. Listę od 20 do 22 prowadził Marek Niedźwiecki. A na pierwszym miejscu w czwartym tygodniu przebywania na liście grupa Tilt. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębów wyciągał ręce i wciąż było mało i ciągle chciał więcej i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Balonik nawet przysłał zdjęcie. To teraz rozdamy zaproszenia na galę talentów Trójki. Hasło doskonale Państwu znane. W tym roku po raz ósmy nagrodzimy młodych, zdolnych i obiecujących artystów w trzech kategoriach. Teatr, film, sztuki wizualne. Znamy już finalistów. W najbliższy poniedziałek poznamy laureatów i wręczymy także diament Trójki. Transmisja na naszej antenie, ale zapraszamy też oczywiście na Myśliwiecką do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. A dokładnie 54 lata temu Bob Dylan rozpoczął nagrywanie swojej kolejnej płyty od tego właśnie utworu. To były czasy. W czasie jednego wieczora zarejestrował 14 piosenek. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade. into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise till the wonder is. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Późniejsza o kilkanaście miesięcy wersja grupy The Birds z tego utworu dała początek całemu gatunkowi muzycznemu naukowo nazywanego folk rockiem. Gala Talentów Trójki, rozdajemy Państwu zaproszenia 22 i 7 trójek. Dodam, że gwiazdą tej gali będzie grupa Camp. Też młodzi i też zdolni. A przed 28 laty na notowaniu 385 listy przebojów programu trzeciego, któremu się dziś przyglądamy, tuż za tiltem grupa The Cure. Tydzień wcześniej miejsce pierwsze, 8 lipca roku 89, drugie. The Cure i Lullaby. Roma San Pietro to pewnie stacja kolejowa albo stacja metra. Na tle takiego szyldu patrzy na mnie w okularach słonecznych uśmiechnięty Piotr Baron. Do zobaczenia niebawem. Za chwilę Świat Kultury i Jan Niebudek. Autopromocja. Zespół istnieje od 45 lat. Od ponad 30 podtrzymuje pamięć o Wojtku Belonie, ciągle koncertując. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Wolna grupa Bukowina w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. W niedzielę 11 czerwca, kilka minut po 19. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Wi-Fi za 1999. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649. Laptop HP Intel Core i3. Dysk 1000. Radeon 2 giga za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Ekspert, mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Jest tylko jeden SUV, który łączy ekscytujący wygląd i najbardziej zaawansowane technologie jutra. Tylko jeden SUV pozwoli Ci odkryć na nowo przyjemność z jazdy, gdziekolwiek wyruszysz. A jego rewolucyjny napęd hybrydowy i wyjątkowe wyposażenie zabiorą Cię w przyszłość już dziś. Odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat kultury. W czasach, kiedy Hillary Clinton, niegdyś pierwsza dama, nie zostaje panią prezydent Stanów Zjednoczonych, do akcji wkraczają artyści. Mamy zatem Claire Underwood, postać z serialu House of Cards, która zaspokaja ambicje wszystkich, którzy chcieliby widzieć silną postać kobiecą na szczytach władzy. Jednak ciekawie jest też w teatrze musicalowym, o czym donosi New York Times. Okazuje się, że tej wiosny na amerykańskich scenach oglądać można aż 3 musicale, które na różne sposoby opowiadają o byłych pierwszych damach kraju. Na początku The Most Spectacularly Lamentable Trial of Miss Martha Washington, co można przetłumaczyć jako najbardziej żałosny w swojej spektakularności proces Marty Washington. Opowiada o strachu małżonki Jerzego Waszyngtona przed niewolnikami, którzy chcą ją dopaść. W końcu pierwsza dama zaczyna rozumieć, że niewolnictwo jest złe. To w skrócie fabuła tego musicalu autorstwa Jamesa i Yamsa. Spektakl numer 2 Laura Bush Killed a Guy, czyli Laura Bush zabiła człowieka. Na koniec jeszcze Crazy Mary Lincoln, jedyny spektakl, którego bohaterka potraktowana została wprost, a nie jako część dość absurdalnej intrygi, jak w dwóch wspomnianych wyżej spektaklach. Świat kultury. Z szalonej, jak słychać, amerykańskiej sceny musicalowej przenosimy się do Hiszpanii. Tam odkryto nieznane wcześniej płótno autorstwa Francisco de Goi. To ekstaza świętego Antoniego Abada albo śmierć świętego Antoniego Abada. Obraz, który w 1925 roku nabyło muzeum w Saragoście. Autentyczność dzieła potwierdziła teraz Manuela Mena, czołowa znawczyni twórczości Goi z madryckiego Muzeum Prado, która zajmowała się konserwacją płótna. Przedstawia ono świętego tuż przed śmiercią, a jest kopią obrazu Giacinto Corrado, namalowanego przez niego około roku 1742 na zamówienie rzymskiego tego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Kalibita. Teraz ten w cudzysłowie nowy obraz Francisco Goi oglądać będzie można w muzeum w Saragoście. Świat kultury. 70 lat to nowe 60, 50, a może 30 lat. Gdyby odpowiedzieć na przykładzie członków grupy The Rolling Stones, można by się zastanawiać nad odpowiedzią. 71 rok życia rozpoczął kilka dni temu gitarzysta grupy Ronnie Wood, który pewnie miałby czas na czynienie podsumowań, gdyby nie to, że jego uwagę zaprzątają ostatnio dwie maleńkie córeczki, a także nadchodząca trasa koncertowa Stonesów zatytułowana No Filter, co świetnie podsumowuje podejście grupy do świata, które stosuje dziesiątki filtrów i upiększaczy, byle tylko zaprezentować lepszą wersję siebie w mediach społecznościowych. Stonesi, piękni 70-letni, najwyraźniej nie mają takiej potrzeby. You could sustain, sustain, sustain. Dokładnie 27 lat temu. Ten właśnie utwór Hold On żeńskiego trio Wilson Phillips na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. I dokładnie 25 lat wcześniej ojciec dwóch z wokalistek, czyli Brian Wilson z grupy Beach Boys, też był na pierwszym miejscu z zupełnie innym utworem. A w naszym zestawie do głosowania przepiękna nowość od Foo Fighters. Yeah.